पंचदशी की विद्यारण्य प्रकरण का छठवां श्लोक। जीवात्मा परमात्मा च इत्यात्मा द्विविध ईरितः चित्तादात्म्या त्रिभिर्देहै जीव संभोक्तृतां ब्रजे। जीवात्मा परमात्मा च इत्यात्मा द्विविध ईरितः चित्तादात्म्या त्रिभिर्देहै जीव संभोक्तृतां ब्रजे। आत्मनि शोक संबंधम दर्शयितुं तद्भेदमाह। आत्मा में शोक संताप का संबंध है, परमात्मा में नहीं। तो जीवात्मा परमात्मा के भेद को दिखला रहे। भेद के बाद ये बताएंगे कि जो शोक संताप का संबंध संसर्ग है वह किसमें है, जीवात्मा के साथ, परमात्मा के साथ नहीं है। जीवात्मा परमात्मा च आत्मा द्विविध ईरितः। आत्मा दो प्रकार से कही गई है, एक का नाम जीवात्मा, दूसरे का नाम परमात्मा। परम मतलब उत्कृष्ट, जो उत्कृष्ट है आत्मा उसको परमात्मा कर दिया, और परम हटा दो तो आत्मा, आत्मा परमात्मा। ये परमत्व ही विशेषण आत्मा से, जीवात्मा से ईश्वर को अलग कर रहा। परमत्व बोलते सर्वोत्कृष्टत्व, सबसे उत्कृष्ट है। चित तादात्म्यात्, चित के साथ तादात्म्य होने से त्रिभिर्देवै जीव संभोक्तृतां ब्रजेत। तीन देहों के साथ जीवात्मा भोक्ता भाव को प्राप्त होता है। चित्त डबलता है, जहां पर एक त हो उसका अर्थ होता है चैतन्य, और जहां पर अधिक एक और त आधा हो ना, तो चित्त मतलब अंतःकरण। तो वही जो चैतन्य है चित्त के साथ, अंतःकरण के साथ तादात्म्य। तादात्म्य शब्द का अर्थ होता है अभेदस तादात्म्यम। तादात्म्य भेदाभेद सहिष्णु होता है, तो वेदांत में अभेदस तादात्म्यम, अभेद में तादात्म्य होता। जैसे घट, हाँ, जैसे घट है, तो घट तादात्म्य संबंध से घट में ही है, नहीं अपने में, अपने आप में। मिट्टी में तो रहेगा समवाय संबंध से, और यहां रहेगा संयोग संबंध से, तादात्म्य संबंध से। अब मिट्टी में समवाय संबंध से, हाँ घटपने के साथ, हाँ क्यों नहीं होगा, अपने आप में, आप अपने आप में स्थित हैं, तादात्म्य संबंध से है अपने आप में। तादात्म्य शब्द का अर्थ होता है सचासौ आत्मा तदात्मा, तदात्मना भाव तादात्म्यम। तो तादात्म का अर्थ है अभेदस तादात्म्यम, ये वेदांतियों के वाक्य हैं। तादात्म कहते हैं अभेदस तादात्म्यम। और संबंध तो दो में होता है, संयोग है, समवाय है, ये सब दुष्ट दो में रहेंगे, सहन करने वाला अभेद तादात्म सहिष्णु सहन करता है, अभेद में, हाँ अभेद में। वैसे संबंध तो दो में होते हैं, जैसे कि पुस्तक है, पुस्तक कहलाएगा प्रतियोगी या टेबल अनियोगी, तो संयोग संबंध से पुस्तक है टेबल के ऊपर, तो संयोग संबंध की अनियोगिता है टेबल में, प्रतियोगिता है पुस्तक में, दो में संबंध है। अनियोगिता बोलते हैं जिसमें जो चीज रहे उसको अनियोगिता, जो रहे उसको प्रतियोगी, अनुयोगी। यहां पर है ना, यहां दृष्टांत बता रहे हैं। हाँ, पुस्तक हट गया तो संबंध हट गया, तो संबंधी भी हट गया, सीधी बात। संबंधा भावे संबंध भाव, सीधी बात है। पुस्तक हटा लिया तो संबंध भी नहीं रहा, संबंधी भी नहीं, रख दिया तो संयोग संबंध से पुस्तक है टेबल के ऊपर, तो जिसमें जो रहे जो रहता उसको प्रतियोगी, जिसमें रहे उसको अनियोगी। आधार को बोलते अनियोगी, आधेय को बोलते प्रतियोगी, सीधी बात है। आधार मतलब अनियोगी, और जो रहे आधेय उसको प्रतियोगी बोलते, सब न्याय के शब्द हैं। तो संबंध दृष्ट दोनों होता है, पर यहां पर अभेद में तादात्म रहता है, तादात्म है ना। जैसे जैसे मालिक बोले घटात्मा, तो घटात्मा मतलब घट का स्वरूप, आत्मा स्वरूप अर्थ में, घटात्मा पटात्मा बोलते ना, घटात्मा पटात्मा नहीं हो सकता, सीधी बात। तो घट का स्वरूप घट में तादात्म संबंध से है, समझे ना। वो जो घट जो गोल मटोल है ना, जो एक फुट लंबा चौड़ा शंख की तरह से, तो वह जो घट का स्वरूप है वह घट में तादात्म संबंध से है, अपने आप में, उसको बोलते तादात्म। वो तो रहेगा आपको समवाय संबंध से, वो अलग है ना। घट घटत्व में समवाय संबंध से, गुण गुणी में समवाय संबंध से, जाति व्यक्ति में समवाय संबंध से, अवयवी का समवाय संबंध से, ये सब समवाय है। द्रव्य द्रव्य का संयोग संबंध होता है। अब वही घटा रहे यहां पर कि चित्त का जो अंतःकरण है उसके साथ तादात्म्य हो गया, तादात्म्य होने के साथ तीन देह जो है सूक्ष्म स्थूल और कारण, इन तीनों देहों में जीवात्मा भोक्तृता भोक्ता बन जाता है। जो कर्ता होगा वो भोक्ता होगा, जैसे भोक्तापना आया कर्तापना, वैसे सुखी दुखी होंगे। परंतु जो परमात्मा है उसका किसी से तादात्म नहीं है, तादात्म किया, तादात्म संसर्ग स्थापित करने से ही आप में भोक्तापना आया कर्तापना आया, फिर दुखी होते सुखी होते। तो वास्तव में सत चित आनंद आपका अपना स्वरूप है, और आप से इस संसार की सत्ता है, जागृत काल की, स्वप्न काल की, सुषुप्ति काल की। हम लोग विपरीत अनादि काल से इस समझ के रखे हैं, अनादि काल से, कि इस मकान से दुकान से धन से हमारी सत्ता, ये विपरीत अध्यास है। वास्तव में आपके सत्ता से जगत सत्तावान हो रहा, जो जगत है ना आपकी सत्ता सत्तावान, ये प्रत्येक दिन की घटना है। आप जब जागृत काल से स्वप्नावस्था में जाते हैं, सबको अनुभव है, तो सपना में जाने के बाद सारे वस्तुओं का आपके लिए विलय हो जाता, बिल्कुल कुछ भान नहीं रहता, तो आपके सत्ता से जागृत कालीन पदार्थों की, संसाधनों की सत्ता है। जब सपना में आप गए, सब भूल गए, यहां पर जागृत काल में क्या हो रहा, कैसा हो रहा। सपने में जाने के बाद आप अपने संकल्प से नए सृष्टि का सृजन करते हैं। ये विचार का विषय है कि स्वप्नावस्था का जो जीव है, वह जीव और आप, ये दो है कि एक? गिरीश भाई आप बताओ, सब तो चुप गए, ये एक नहीं है भाई। आप तो यहां सोए हैं बिस्तर पर, आंख बंद है, बिल्कुल आराम से खर्राटे चल रहे हैं। जो यहां का जो जीव है ना, जिसको बोलते हैं चिदाभास, वह तो यहां सो रहा है, पर सपने में आप हजार जीवात्मा का सर्जक बन जाते हैं, उत्पन्न करने वाले। सपने में हाथी बना लिया आपने, घोड़ा बना लिया, पहाड़ बना लिया, तो जो शेर जो चल रहा फिर रहा उसमें तो जीव है ना। सपना में जो, तो उसमें भी जीव है कि नहीं? बिना चिदाभास कैसे चलेगा शेर? शेर दहाड़ता है, हाथी जो है ना चिघाड़ती है, कुत्ता भौंकता है, आप सब तमाशा देखते हैं। तो वहां पर प्रातिभासिक जीव अलग है, समझे कि नहीं? ये तो व्यवहारिक जीव है, यहां है ना, ये व्यवहारिक जीव है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है। व्यवहारिक जीव तो बिस्तर पर बड़े मजे से खर्राटे ले रहा पड़ा हुआ है, परंतु आपने अपने मन के संकल्प से पूरा संसार बना लिया। यहां पर, यहां तक कि जीवात्मा कोई बना लिया आपने, हाथी शेर बाघ भालू सब बनाकर देखते अनुभव करते, पर आपने बनाया ना, वहां जो जीव है ना उसका भी सृजन करने वाले आप ही हैं। जो सपने में हाथी देख रहे, शेर देख रहे, अपने को भी देखते हैं आप सपने में, आप देखते हैं कि मैं हिमालय पर दौड़ रहा हूं, तो स्वप्नावस्था का जो शरीर एक है और उसमें जो जीव है उसका भी तो आप ही करता है। अलग है ना, व्यवहारिक जीव तो है, दृश्य की बात हो रही, आप समझ नहीं, अभी देखिए बता रहा हूं। यहां व्यवहारिक जीव तो सो रहा है, इसी व्यवहारिक जीवात्मा ने अपने संकल्प से स्वप्नावस्था के जड़ जगत को, और जो वहां जो जीवात्मा प्रातिभाषिक उसका भी यही कल्पना करने वाला है। ये तो रहता है, इसका अभाव नहीं होता है, पर सो रहा है, परंतु प्रातिभाषिक है वो, उसको बोलेंगे प्रातिभाषिक। नहीं, जो देख रहा वो तो व्यवहारिक है, अनुभव कर रहा वो तो व्यवहारिक है, आप हैं वो जीव। जो स्वप्नावस्था में आपने शरीर बनाया, अपना भी शरीर बना लिया, शेर का बना लिया, हाथी का बना लिया, उसमें जो जीव है उसकी शंका है, वो जीव के कर्ता आप ही हैं। यहां जो जीव है यह तो एक ही है, हाँ, उसमें जो जीव है, हाँ, वो प्रातिभासिक जीव है, उसको आपने बनाया है, हाँ, पूरा। जब पूरा प्रातिभासिक है ना, तो स्वाप्निक अवस्था का जो जीव है, जो अपने को आप वहां देख रहे हैं, हाथी को, शेर को, वह भी प्रातिभासिक जीव को आपने उत्पन्न किया। तो आप तो सपना देख रहे हैं, साक्षी से भाष हो रहा, पर मन दृश्य बन गया। तो मन दृश्य बनने के बाद जो आपने अपने को सपना में देख रहे कि मैं दौड़ रहा, यहां तो सो रहे हैं आप, यहां सो रहे भाई, यहां से जीव निकल जाएगा तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। वह निकलता नहीं, ये तो ही हृदय देश में रहता है। जीव बोलते हैं सूक्ष्म शरीर में जो प्रतिबिंब हो रहा है उसका नाम जीव है। मतलब कि चैतन्य जिसका अधिष्ठान नंबर वन, नंबर दो होता है जो सूक्ष्म शरीर में पड़ रहा, और तीसरा जो आभास। तीनों के समुदाय को जीव बोलते हैं, आभास, बुद्धि, चेतन जो अधिष्ठान। पंदसी कार्य के दृष्टिकोण से तीनों के समुदाय को जीव बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर, आभास और जो अधिष्ठान। ये श्लोक है, चैतन्यम अधिष्ठानम लिंग देह चेह पुनः चिच्छाया लिंग देहस्थ तत्संगो जीव उच्चति। तो ये जो जीव है ना, यहां तो आप सो रहे मजे से, पर स्वप्नावस्था में आप देख रहे कि मैं हिमालय घूम रहा हूं, समुद्र किनारे टहल रहा हूं, फिर वहां देखते कि हाथी जो है शेर है और सब कुछ देखते हैं। तो वहां पर वह जो जीव है उसको आपने ही बनाया। हाँ, जो दृष्टा प्रातिभासिक काल के सृष्टि का आप सर्जन हैं, जन्म देने वाले हैं। जैसे आप वहां से सुक्ति में जाते हैं, सबको आपने विलय कर दिया। सुक्ति में जाने के बाद मात्र आप अपने स्वरूप से होते हैं। सुसुप्ति में क्या होता है कि अविद्या वृत्ति में अंतःकरण का विलय, और जीवात्मा अपने स्वरूप में विलय हो जाता है अधिष्ठान चेतन में। वहां पर अविद्या वृत्ति होती है, अविद्या का विलय नहीं होता, अविद्या वृत्ति रहती है। जगने के बाद आप क्या कहते हैं, सुख पूर्वक में सोया, कुछ भी नहीं जाना। सुखम अहम अपस्वापसम नाहम किंचित अवेदिशम। तो सुख की स्मृति तो आपका स्वरूप की स्मृति है, हाँ, अविद्या में, अविद्या में। अविद्या वृत्ति नहीं रहेगी तो आपकी स्मृति नहीं हो पाएगी। नियम है, अनुभव पूर्वक संस्कार होता है फिर स्मृति होती है। जिस चीज को आपने कभी खाया नहीं उसका संस्कार नहीं पड़ेगा, स्मृति नहीं होगी। स्मृति बोलते याददाश्त को, याददाश्त। आपने बढ़िया राजभोग छेने का रसगुल्ला खाया तो संस्कार पड़ गया, फिर दूसरे दिन स्मृति याद आती है, भाई फला दिन का बड़ा सुंदर रसगुल्ला था। तो अनुभव होने के बाद संस्कार पड़ता है, उसके बाद स्मृति होती। तो जगने के बाद स्मृति हो रही कि मैं सुखपूर्वक सोया, तो स्मृति मन लगे कि वहां पर अविद्या वृत्ति है। हाँ, अविद्या नहीं, स्वरूप में, हाँ, अपने स्वरूप में, अधिष्ठान चेतन में। जीव का विलय तो अधिष्ठान चेतन में हो गया, और अंतःकरण का अविद्या में, अविद्या भाई वृत्ति नहीं, अविद्या में हो गया। अपने अपने कारण में, सीधी बात, अपने अपने कारण में हो गया। तो जीव अपने कारण स्वरूप अधिष्ठान चेतन में, अंतःकरण अपने कारण अविद्या में। जिस प्रकार से आप रात को पांच कटोरे में जल भर दो, किसी में लाल, किसी में हरा, पीला, नीला रंग डाल दिया, सुबह जब खोलते हैं फ्रीजर, फ्रिज को, तो क्या देखते, सब सफेद। जैसे ही बाहर निकालते हैं, गर्मी लगती है, तो जिस कटोरे में जैसा पानी वैसा रंग दिखाई पड़ने लग जाता। जमने के बाद सब सफेद हो जाता है, पर पिघलने के बाद हरा, नीला, पीला भासित होने लग जाता। ऐसे सुषुप्ति अवस्था में आप प्रज्ञान घन से अभिन्न हो जाते। जब जागृत में आते हैं उस समय जिसका जैसा संस्कार, जैसे जिस कटोरे में जैसा पानी वैसा रंग पिघलने के बाद भासित होता, ऐसे जागृत में आने के बाद जिसका जैसा संस्कार वैसा वह अपने कार्य में लग जाता है। तो देखिए, आपके सत्ता से, सत्ता है जागृत की, स्वप्नावस्था में भी आप स्वप्नावस्था से जागृत अवस्था में आए तो सपने के सारे चीज की सत्ता समाप्त हो गई। जब तक सपना देख रहे थे तब तक स्वप्नावस्था में बड़ा भारी सोने का महल था, अपने को आपने राजा बना लिया था, 100 सेवक बना लिए थे, सभी लोग आपकी जय जयकारी कर रहे थे। जैसे आप स्वप्नावस्था से जागृत में आए तो स्वप्नावस्था के पदार्थ सब विलीन हो गए, तो आपकी सत्ता से स्वप्नावस्था के वस्तुओं की सत्ता थी। जैसे आप वहां से जागृत में आए सब पिले स्वप्नावस्था के पदार्थ, ऐसे जब आप स्वप्नावस्था में जाते हैं रात को सोने जाते हैं उस समय जागृत काल के पदार्थ भी स्वप्नावस्था में बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाते। आप सपने में तो अनुभव करते मुझे भूख लगी है प्यास लगी है, पर जागृत में बदहजमी, इतना भोजन कर लिए कि हजम नहीं हुआ। तो जागृत काल का जो पदार्थ है स्वप्नावस्था में उसका बाद हो गया, और इन दोनों का बाद होता है सुषुप्ति अवस्था में, अभिन्न हो गया। अभिन्न मतलब कि एक हो गया। प्रज्ञान घन का अर्थ होता है, घन बोलते ठसाठस हिंदी में और प्रज्ञान बोलते चेतन को, तो प्रज्ञान घन मतलब बिल्कुल चेतन निचेतन, जिस हिंदी में बोलते ना घनघोर अंधकार, तो घन शब्द का अर्थ होता है जहां बिल्कुल एक इंच भी गुंजाइश न हो स्पेस न हो उसको घन बोलते। तो सुषुप्ति में प्रज्ञान को छोड़कर दूसरा जरा भी जगह ही नहीं होता, चेतन ही चेतन, इसे बोलते हैं अंधकार ही अंधकार, घनघोर अंधकार। तो सुषुप्ति में आप प्रज्ञान घन होते चेतन रूप हो जाते हैं, और अविद्या में अंतःकरण का विलय होता है। सुषुप्ति में दोनों का बाद हो गया, जागृत का भी स्वप्नावस्था का। सुषुप्ति से जब आप आते हैं जागृत में सुषुप्ति का ही बाद, पर तीनों अवस्था में आपकी सत्ता है, आपकी सत्ता से ही सारे पदार्थों की वस्तुओं की संसाधनों की सत्ता है, और आपके न होने से सभी शून्य हो जाते हैं। चेतन तो सर्वत्र है। हाँ चेतन तो है ही, अविद्या भी उसी अधिष्ठान चेतन में कल्पित है, जो अविद्या है ना अधिष्ठान चेतन में कल्पित है। अविद्या है तो वृत्ति बनेगी, स्वाभाविक है, अविद्या रहेगी ना, अविद्या का विलय नहीं होता, अविद्या रहती है। हाँ अविद्या वृत्ति क्या है, तरंग है, सीधी बात है। अरे भाई दृष्टांत समझना चाहिए, दृष्टांत समझने के बाद सारी बात समझ में आती है। समुद्र से अलग लहर बुद्ध फेन थोड़ा है, समुद्र में ही है। हवा चली तो तरंगे किनारे तक पहुंच गई, हवा शांत है तो जल रूप है। तो अविद्या के तरंग का नाम है वृत्ति, सीधी बात है। तो सुषुप्ति में अविद्या रहती है, और जब आपकी आंख खुलती है तो उसकी वृत्ति का स्मरण होता है। स्मरण होता है कि सुख पूर्वक में सोया, कुछ भी नहीं जाना, वहां पर कुछ नहीं होता, वहां तो मात्र अविद्या है। जैसे कि आप देखते हैं कि हरिद्वार में खूब पानी पीला पीला आ रहा है, लकड़ियां आ रही हैं, तो अनुमान क्या करते हैं कि ऊपर वर्षा हुई होगी, क्योंकि बिना ऊपर वर्षा के पानी गंदला हो नहीं सकता, अनुमान करते ना आप। ऐसे ही अनुमान करना पड़ता है कि जगने के बाद स्मृति होती है कि सुख पूर्वक सो जा, कुछ भी नहीं जाना। तो कुछ भी नहीं जाना या जो ज्ञान है ना, अविद्या वृत्ति से होता है। बिना विद्या ज्ञान हो नहीं सकता है, इसलिए विद्या को मानना पड़ता है सुषुप्ति में। वो ध्यान में आता उठने के बाद। तो देखिए, आपके सत्ता से सबकी सत्ता है, सीधी बात। पर हमारी भ्रांति क्या होती है कि यह जो संसाधन है, धन दौलत है, पद प्रतिष्ठा है, इससे हमारी अस्तित्व सत्ता हमेशा बनी रहेगी, इसको भ्रांति बोलते हैं। ये अनादिकाल की भ्रांति। वास्तविकता है कि आपका सत्चित आनंद स्वरूप है और आपके सत्ता से जगत की सत्ता है, आपके ज्ञान से जगत का ज्ञान हो रहा। घट पट मठ जड़ है, जड़ पदार्थों में ज्ञान नहीं होता, पर आपके ज्ञान से घटादि पदार्थों में चैतन्य की प्रतीति हो रही, ज्ञान की। आनंद भी आपका स्वरूप है, परंतु भाषित कहां होता है कि बहुत सुंदर चीज है, सुंदर भोजन है। ये जो आनंद की प्रतीति विषय में हो रही, पर है आपका अपना स्वरूप। तो अज्ञान से इस जीवात्मा ने तादात्म्य कर लिया चित्त से, इसलिए दुखी हो रहा। तादात्म्य न करे तो बिल्कुल आनंद स्वरूप है। परमात्मा चित्त के साथ तादात्म्य नहीं करता है। तादात्म्य मतलब कि बिल्कुल उससे घुल मिल जाते, एकता स्थापित कर लेते। जैसे आप इसके साथ, चित्त के साथ घुल मिल जाते हैं, तो चित्त के दुख से दुखी होने लगते, सुख से सुखी होने लगते। तो सुख दुख तो अंतःकरण का धर्म है, पर हम आरोप करते आत्मा में, अहम सुखी अहम दुखी। तो वास्तविकता यह है कि आपका अपना स्वरूप सत चित आनंद स्वरूप है। तो संसार में हम भ्रांति से अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए संसार के संसाधनों को एकत्रित करते हैं, अपनी चैतन्यता मतलब ज्ञान को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए संसार के जानकारियों को हासिल करने में लगे रहते। फिर कहते कि हम इससे ज्ञानी हो जाएंगे, ये भ्रांति। ऐसे संसार के संसाधनों में आनंद ढूंढते हैं, किसके मिल जाने से बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा, इसका नाम भ्रांति है। इस भ्रांति को क्या बोलते हैं मालूम है ना? स्वरूप बोलते कि संसर्ग। संसर्ग होता है आत्मा का अनात्मा के साथ, अध्यास को तो संसर्ग बोलते, इसका नाम संसर्गाध्यास है। चित्त के साथ आत्मा का ऐसा तादात्म संसर्ग हो गया। देखो संसर्ग में क्या है, सम उपसर्ग है। सम का अर्थ अच्छी तरह से, सम्यक प्रकारेण, और धातु है सीजा, विसर्गी धातु है, से सर्ग बनता है। तो संसर्ग मतलब कि अच्छी प्रकार से हम लोगों ने इस चित्त के साथ, संसार के साथ ऐसा तादात्म करके एक नया नया संसार को मन से कल्पना करके पैदा किए जाते हैं। इससे बड़ा सुख मिलेगा, आनंद आएगा। उसमें सुख होता तो सुख मिलता, सीधी बात। संसार में सुख होता है ना, सुख मिलता, सुख है नहीं। संसार का स्वभाव है जड़, परिच्छिन्नता, जाड्य परिच्छिन्नता, अनित्यता संसार का स्वभाव है। तो जब तादात्म्य करते हैं तो प्रारंभ में तो हमें आनंद की प्रतीति होती, पर जब बहुत उससे करीबी नजदीकी बन जाती, अति परिचय हो जाता है, कति अवज्ञा तिरस्कार, उससे फिर जाड भाव आता है, उससे दुख हासिल होता, क्योंकि वहां पर सुख तो है नहीं, उसमें आनंद है नहीं, आनंद कहां से मिलेगा। इसी बात को बता रहे कि जीवात्मा क्या करता है कि चित्त के साथ तादात्म्य संसर्ग बना लिया, बनाने के बाद भोक्तृता भोक्ता बन गया, अहम सुखी अहम दुखी। तो भूल कहां पर हुई कि चित्त से तादात्म्य, जीवात्मा चित्त के साथ तादात्म्य संसर्ग स्थापित न करे तो बिल्कुल सुखी दुखी नहीं होगा। तो ज्ञानी क्या करते हैं, चित्त से अपने को अलग करके अनुभव करते हैं कि भाई मैं चित्त नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, शरीर नहीं, या तो मुझ पर कल्पित है, अधिष्ठान चेतन पर कल्पित है। जिस प्रकार से आप देखते हैं टेलीविजन के पर्दे पर, स्क्रीन पर सब दिखाई पड़ता है, घंटों देखते हैं, परंतु आपको ठीक से पता है कि ये दृश्य है, ये नजारा है, इसमें कोई चीज है नहीं। वास्तव में टेलीविजन के पर्दे पर दो दो कर अग्नि जलती, जल का प्रपात होता तो आपका टेलीविजन कब का बह गया होता, जल के राख हो जाता। पर दिखाई पड़ता है ना सबको, खूब देखते अग्नि जल रही है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, समुद्र हैं, नदियां बह रही हैं, सब कुछ छोटे से टेलीविजन के पर्दे पर दिखाई पड़ता, बड़े मजे से देखते हैं, आनंद भी आता है, प्रसन्न भी होते, परंतु वास्तव में उस स्क्रीन पर होता तो आपका जो यंत्र है जल के राख हो जाता। ऐसे ही जो चित्त है ना, चित्त पर सब कुछ भाषित हो रहा पर वास्तव में सब यह अध्यस्त है, कल्पित है। जैसे टेलीविजन के पर्दे पर सारी चीजें कल्पित है, प्रतीति मात्र है, उपलब्धि नहीं। जहां पर समुद्र है वहां जाएंगे तो उपलब्ध हो जाएगा, पर घर के पर्दे पर प्रतीति होती है। ऐसे ही सत चित आनंद तो आपका निजस्व स्वरूप है, वहां इसकी उपलब्धि होती, प्राप्ति होती। पर संसार के पदार्थों में जो सत्ता ज्ञान और आनंद की मात्र प्रतीति है, प्रतीति उपलब्धि का फासला हो जाए, ठीक से ज्ञान हो जाए तो आदमी जीवन मुक्त हो जाएगा। उपभासता प्रतीति मतलब केवल दिखाई पड़ना, पर है नहीं, प्राप्ति। जैसे महानस में किचन घर में भोजन की उपलब्धि होगी, उपलब्धि होगी, उससे भूख मिटेगी, संतुष्टि होगी। एक साथ तीन काम होता भोजन करने से, मन संतुष्ट और उदर की तृप्ति और भूख की निवृत्ति। ये बात भागवत में आई है, दृष्टांत दिया भागवतकार ने, एक साथ तीन काम होता। भोजन करते तो भूख की निवृत्ति और क्षुधा की तृप्ति और मन संतुष्टि, पर कहां पर होगा, किचन महानस में जाने के बाद। पर टेलीविजन में सब दिखाई पड़ता है, वहां प्रतीति मात्र है। ऐसे ही संसार में सत्य चित आनंद की प्रतीति, ये प्रत्येक प्राणी मात अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए इतना कड़ी मेहनत, इतनी तपस्या, भाई बचपन से जवानी बुढ़ापे तक 16-16 घंटे ऑफिस में जाना बैठना है, ये बहुत बड़ी तपस्या ही तो है। भूख सहना, प्यास सहना, सर्दी गर्मी सहना, ऑफिस से बैठना, वे किस लिए बैठते मालूम? अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कि मैं इतना धन कमाऊं कि नाती पोते पर पोते किस पीढ़ी तक लोग हमें याद करें। तो सत तो आपका स्वरूप है, पर इन पदार्थों से हम अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते। ऐसे चित, चित बोलते ज्ञान को, घटपट इन पदार्थों में ज्ञान नहीं है, तो जड़ है, पर इसकी प्रतीति इस संसार के पदार्थों में हो रही है। तो आपका ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान स्वरूप चेतन, वह भी प्रतीत हो रहा है संसार में। इसके बाद आप आनंद ढूंढते हैं इन पदार्थों की सत्ता जब हो जाएगी। सत्ता बोलते हैं मौजूदगी को हिंदी में, इन पदार्थों की सत्ता मौजूदगी हो जाएगी, इसके बाद मुझे आनंदी आनंद की कोई दुख नहीं होगा। तो जीवात्मा इन पदार्थों में सत्ता की, चित्त की, आनंद को ढूंढ रहा। क्यों ढूंढना? क्योंकि इसने तादात्म्य संसर्ग कर लिया। इस अध्यास का नाम है तादात संसर्ग। अध्यास मतलब कि अतस्मिन तद्बुद्धि, अतस्मिन तद्बुद्धि। हाँ, जीवात्मा में कर्तापना भोक्तापना अध्यास से आया, अध्यास से आया। अध्यास यदि नहीं है तो कर्तापना भोक्तापना कुछ भी नहीं। इसी अध्यास को हटाना है। अतस्मिन तद्बुद्धि का नाम अध्यास। संसार में सतचित आनंद का अभाव है, तद बोलते हैं उसको, अतद मतलब उसका अभाव। हाँ, अतस्मिन मतलब कि सचित आनंद के अभाव वाले संसार में, तद्बुद्धि मतलब सचित आनंद की बुद्धि, इसका नाम है संसर्गाध्यास। तो तादात्म संसर्गाध्यास होने के कारण से जीवात्मा दुखी हो रहा है, भोक्तापन आ गया, कर्तापन आ गया, दुखीपना सुखीपना। इसी बात को लिख रहे आगे टीकाकार, आत्मनो जीवत्वे निमित्तम माह। आत्मा में जीव भाव कैसे आया? जीव बोलते हैं जीव प्राण धारणे धातु से जीव बनता है, जो जीव शब्द है ना, धारणे धातु है व्याकरण की। जब प्राण संचरण करता है तो बोलते जीव है, प्राण बंद हो गया तो बोलते जीव गया। तो पाणिनीय व्याकरण से जीव प्राण धारणे धातु है, उससे जीव बनता है। तो आत्मा जैसे ही तीनों देहों के साथ तादात्म्य स्थापित किया, उसका नाम हो गया जीव, वही चेतन ना। आत्मा बोलते चेतन को, उसने तादात्म्य स्थापित किया किसके साथ? देहत्रय से। जैसे आकाश व्यापक है, जैसे घड़ा बनाया घटाकाश पटाकाश मठाकाश, ऐसे यहां पर चित तादात्म्यात् त्रिविर देह है जीव भोक्तिता वर्जेत। चैतन्यस्य स्थूल सूक्ष्म कारण रूपे त्रिभि शरीरे तादात्म्य भ्रमे सति चित्तो भोक्तित्वं भवति स भोक्ता जीव इति उच्यते। जो चैतन्य है स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों के साथ तादात्म्य भ्रमे, भ्रमल अध्यास, तादात्म्य का भ्रम हो गया, चित्तो चित्त में भोक्तृत्व मतलब भोक्तापना कर्तापना स भोक्ता जीव व जीव भोक्ता हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। यदि तादात्म्य न करके लिखा ना, तादात्म्य भ्रम लिखा है, तादात्म है नहीं पर भ्रांति कर लिया। इसी भ्रांति से जीवात्मा में भोक्तापना कर्तापना स्वामीपना आ गया। तो वास्तव में सारे दुखों का जड़ है अध्यास, इसी अध्यास को मिटाना है। अध्यास कैसे हुआ? तो आपने तादात्म्य कर लिया। तादात्म्य सच्चित आनंद का तादात्म्य तो चेतन के साथ है। चेतन का ये स्वभाव है सच्चित आनंद आत्मा का, पर हमने इसका आरोप कर लिया शरीर में, शरीर के संबंधियों में, संसाधनों में। जैसे कि जलाना स्वभाव है अग्नि का, पर लोहे से इतना तादात्म्य हो गया कि कहते कि लोहा ये जला रहा, लोहा जलाता नहीं कभी, पर बोलते लोहा जला रहा है। ऐसे ही सच्चित अनंत आत्मा का स्वरूप पर तादात्म हो गया किससे? अनात्मा के साथ संसर्गाध्यास हो गया। हाँ हाँ वही बात बोल रहे हैं, आपकी बात ही बोल रहे हैं। सबका जड़ तो माया है, पर माया तो बहुत बड़ी है ना, उसीलिए यहाँ चित्त बोल रहे हैं। अधिष्ठान चैतन्य तो किसी का साधक बाधक नहीं, विशिष्ट चैतन्य साधक बाधक बनता है। अधिष्ठान चैतन्य तो अविद्या का भी आश्रय है, विद्या का भी आश्रय, सबका आश्रय है, पर अधिष्ठान चैतन्य में सब अध्यस्त होने पर भी जो हमारा चित्त है ना, अंतःकरण, जैसे कि रात को अंधकार हो जाता है तो जिस कमरे में रोशनी जलाएंगे वहां का अंधकार दूर होगा। ये बात तो सत्य है कि जैसे शाम हुआ अंधेरा फैल गया, परंतु सब कुछ तो उस अविद्या से है, अंधकार से है, पर जिस कमरे में रोशनी जलेगी वहां का अंधकार दूर, वस्तु का दर्शन व्यवहार करने लग जाएंगे। ऐसे जिस चित्त में आपने तादात्म्य स्थापित कर लिया है, उस चित्त का तादात्म्य अध्यास दूर हो गया तो वह जीवन मुक्त हो जाएगा। तो प्रत्येक जीवात्मा का जो अंतःकरण, उसके साथ हमने तादात्म्य स्थापित कर लिया। तादात्म्य मतलब यही मैं हूं। आप शुद्ध बुद्ध मुक्त असंग हैं, आनंद स्वरूप है, परंतु आपने इतना तादात्म्य घनिष्ठता कर लिया। जैसे व्यवहार में होता है, आप कहते भाई मैं तू मर गया, बोले क्यों मर गए? बोले कि मेरा धन छीन गया, पुत्र विदेश भग गया। तो पुत्र के जाने से, धन के छीनने से क्या बोलते? मैं तो मर गया, गल गया। इतना आपका धन के साथ, पुत्र के साथ तादात्म्य हो गया, आत्मीयता हो गई कि आप सहन नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही आपने यहां पर चित्त के साथ तादात्म्य कर लिया। उसी तादात अध्यास को आत्मज्ञान से निवृत्त करना है कि मैं तो सच्चिदानंद आत्मा हूं, इस शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं। तो परमात्मा तादात्म्य नहीं करता है, इसलिए सुखी दुखी नहीं होता। और जीवात्मा तादात्म्य कर लिया इसलिए सुखी दुखी हो रहा है। इसी बात को बता रहे कि शरीरे तादात्म्य भ्रमे सति चित्तो भोक्तित्वं भवति। ये जो चैतन्य है ना, भोक्ता हो जाता है, सभोक्ता, जीव इति उच्यते, उसको जीव कहते हैं। तो भोक्ता पने में कोई सुख नहीं, क्षणिक सुख है, तात्कालिक सुख है, स्थायी सुख नहीं है। तो मात्र आपको अध्यास को मिटाना है। कैसे मिटाना है? विवेक के द्वारा, अलग करके। अलग मतलब कि आप सच्चिदानंद आत्मा मैं हूं, इस शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, यह सब कल्पित है, अध्यस्त है। जैसे सांप के ऊपर, रस्सी के ऊपर सांप अध्यस्त कल्पित है, ऐसे सब आत्मा के ऊपर कल्पित है। हम लोग भूल क्या करते हैं? अध्यस्त को सत्य मानकर उससे अपनी सत्ता बनाने में लगे रहते हैं। सब यही भूल कर रहे हैं ना, जो अध्यस्त है, कल्पित है, काल्पनिक है, उसी काल्पनिक चीजों से अपनी सत्ता, परिपूर्णता, आनंद को हासिल करना चाहते हैं, और उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो तो स्वयं काल्पनिक है। जो काल्पनिक नाम रूप है, काल्पनिक बोलते हैं अध्यस्त को, तो आरोपित नाम रूप के द्वारा ही अपनी सत्ता, अपनी चैतन्य, आनंद को हासिल करना चाहते। जैसे आप निश्चय कर लेंगे कि यह तो काल्पनिक है, मैं आत्मा ही सत्य हूं, तत्काल अध्यास समाप्त हो जाएगा। शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णश्चते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।